فرستادن اسرافیل را علیه السلام به خاک. گفت اسرافیل را یزدان ما که برو زان خاک پر کن کف بیا. آمد اسرافیل هم سوی زمین، باز آغازید خاکستان هنین. کی فرشته سور و ای بحر حیات، که زدمهای تو جان یابد مباد. در دمین از سور یک بانگ عظیم، پر شود محشر خلایق از رمین. در دمین در سور گویی از سلا، بر جهیده کشتگان کربلا. ای هلاکت دیدگان از تیغ مرگ، برزنید از خاک سر چون شاخ و برگ. رحمت تو وان دم گیرای تو، پر شود این عالم از احیای تو. تو فرشته رحمتی رحمت نما، حامل عرشی و قبله دادها. عرش معدنگاه داد و معدلت، چارجو در زیر او پر مغفرت. جوی شیر و جوی شهد جاودان، جوی خمر و دجله آب روان. پس عرش اندر بهشتستان رود، در جهان هم چیزکی ظاهر شود. گرچه آلوده است اینجا آن چهار، از چه از زهر فنا و ناگوار. جرعه بر خاک تیره ریختند، زان چهار و فتره انگیختند. تا به جوگن دست آن را این خسان، خود بر این قانع شدند این ناکسان. شیر داد و پرورش اطفال را، چشمه کرده سینه هر زال را. خمر دفع قصه و اندیشه را، چشمه کرده از عنب در اجترا. انگبین داروی تن رنجور را، چشمه کرده باطن زنبور را. آب دادی عام اصل و فرع را، از برای طهر و بحر کور را. تا از اینها پی بری سوی اصول، تو بر این قانع شدی ای بلفضول. بشنو اکنون ماجرای خاک را، که چه میگوید فسون مهراک را. پیش اسرافیل گشته او عبوس، میکند صد گونه شکل و چاپلوس. که به حق ذات پاک ذوالجلال، که مدار این قهر را بر من حلال. من از این تقلیب بویی میبرم، بدگمانی میدود اندر سرم. تو فرشته رحمتی رحمت نما، زان که مرغی را نیازارد هما. ای شفا و رحمت اصحاب درد، تو همان کن کان دو نیکو کار کرد. زود اسرافیل باز آمد به شاه، گفت عذر و ماجرا نزد اله. که از برون فرمان بدادی که بگیر، عکس آن الهام دادی در زمیر. امر کردی در گرفتن سوی گوش، نه کردی از قساوت سوی هوش. سبق رحمت گشت غالب بر غضب، ای بدی افعال و نیکو کار رب.